แต่หลังจากที่แกตายไปไม่ใครอยากจะพบเจอแกเลยเพราะแกเป็นผีที่ทำให้ใครต่อใครไม่กล้าออกไปหลังหมู่บ้านหลังตะวันตกดินแกหลอกซะเข็ดขยาดไปตามกันพี่รักพี่สาวคุณจำลองเนี่ยตามธรรมดาทำงานที่สวนบ้างที่ไร่บ้างกลับเข้าบ้านเกือบมืดค่ำแล้วหลังจากผีเฮี้ยนเนี่ยไม่กล้าอยู่จนตะวันตกดินต้องรีบกลับก่อนทุกวันหลอกเด็กผู้หญิงชื่อก้อยด้วยการยืนอยู่ข้างต้นข่อยข้างทางสวมชุดสีดำยืนเฉยไม่กระดุกกระดิกเด็กผู้หญิงเดินมาจากบ้านย่าจะกลับบ้านตัวเองช่วงนั้นตะวันตกดินแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับมืดค่ำเด็กเหลือไปเห็นแต่ไม่คิดว่าเป็นผีเข้าใจว่าเป็นใครคนหนึ่งยืนรอใครอยู่ว่างั้นบริเวณใกล้เคียงมันมีตะป่าเนี่ยไม่มีบ้านคนอยู่เลยสักหลังเด็กเดินยังไม่ได้สนใจเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่ามีคนยืนอยู่พอเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงครางฮือเธอก็เหลียวมองก็คิดว่าเขาล้อเล่นแต่เมื่อมองไปก็เห็นหน้าตาเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดแดงๆกำลังไหลลงมาท่วมตัวจำได้ว่าเป็นใครเท่านั้นแหละเด็กร้องไห้เสียงกรีดวีดไว้เสียดแก้วหูเลยทำให้คนอยู่ไกลก็ยังได้ยินโดยเฉพาะแม่ของเด็กถึงก็วิ่งออกมาดูลูกแล้วก็เห็นว่าเด็กผู้หญิงนั้นนอนกองอยู่กับดินร่างอ่อนปวกเปียกก็อุ้มไปปฐมพยาบาลอยู่พักใหญ่ถึงได้ตื่นฟื้นเล่าความจริงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่กล้าผ่านไปทางนั้นจะไปบ้านย่าต้องเดินอ้อมไปทางหลังบ้านไกลหน่อยแต่ก็ไม่ต้องกลัวแม้แต่ป้าพาคนไม่กลัวผีก็ยังเจอดีด้วยการที่เย็นนั้นป้าพาไปหาปลากลับมาเดินผ่านตรงนั้นได้ยินเสียงคนทักถามว่าได้ปลาเยอะไหมป้าพาได้ยินก็ตอบไปก่อนว่าพอหม้อแกงเสร็จแล้วก็หันไปทางต้นเสียงแต่กลับไม่เห็นใครสักคนก็เลยเงอะงะงุนงงเอ๊ะอะไรกันใครนะเออแกรีบจำอ้าวกลับบ้านพอถึงบ้านก็พูดว่าคงจะโดนผีหลอกแต่ดูเหมือนคนที่โดนหนักกว่าเพื่อนคงจะเป็นพี่เกิดเนี่ยเป็นพี่เขยของคุณยำลองนี่แหละที่ออกจากบ้านไปตอนค่ำไปที่สวนเพื่อจะไปจับขโมยที่มันชอบมาลักผลไม้มันไม่ได้เอาไปแค่กินมันเอาไปขายด้วยลักไปตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วตอนนั้นราวสักทุ่มหนึ่งเห็นจะได้มีไฟฉายถือส่องแสงไปปืนพกระบอกหนึ่งไปคนเดียวตามธรรมดาแล้วพี่กิจไม่ใช่คนกลัวผีแต่อย่างใดผ่านตรงนั้นเขาได้ยินเสียงคนไอก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเสียงไอดังมาจากที่อื่นก้าวต่อไปอีก 2-3 ก้าวก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักโผงใหญ่จากทางด้านหลังแต่มันแปลกที่ว่ามีแต่เสียงไม่มีเสียงกิ่งไม้ร่วงหล่นกระทบพื้นดินหรือว่าหล่นลงค้างพุ่มไม้คือมันไม่มีเสียงใดๆตามมาเลยพี่กิจก็คิดว่าช่างมันไม่ร่วงไม่หล่นก็เรื่องของมันอาจจะหักคาอยู่กับกิ่งมันก็ได้แต่ครู่เดียวก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเสียงเดินตามมาข้างหลังแกก็หยุดเดินแล้วส่องไฟฉายกลับไปก็ว่างเปล่าไม่เห็นใครแต่พอออกเดินอีกก็มีเสียงผีเท้าเดินตามมาอีกจนต้องหันกลับไปมองอีกพร้อมกับแสงไฟฉายคราวนี้เห็นเงาดำวูบหายไปส่องไฟฉายตามก็ไม่เห็นใครขนลุกเกรียวเลยชักหนาวแล้วตอนนั้นแข็งใจเดินต่อไปจนถึงสวนใจคอไม่ดีแต่ว่ากลั้นความตื่นเต้นหวาดกลัวเอาไว้เฝ้าสวนเงียบกริบอยู่จนเห็นใครคนหนึ่งดำทะมึนเดินข้างๆสวนก็คิดว่าเป็นหัวขโมยก็แอบดูเงียบอยู่เสร็จแล้วอยู่คนนั้นก็ล้มไปกองกับพื้นรีบส่องไฟฉายไปตรงนั้นกลับว่างเปล่าแล้วจะให้คิดว่าที่เห็นนั้นมันเป็นอะไรทำไมจะผีมันต้องผีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็คงจะเป็นผีณวัดนั่นแหละทีนี้อยากจะเล่าเรื่องก่อนที่ณวัดจะตายเนี่ยด้วยแกเป็นคนที่ไม่ค่อยจะดีนักแกก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่พอสมควรไม่ว่าคนจะเป็นคนในบ้านหรือว่าคนนอกบ้านเนื่องจากแกเป็นคนชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันตามงานศพหรือว่างานต่างๆที่เขาตั้งวงกันแกรู้ว่าที่ไหนมีแกก็จะไปที่นั่นแหละลูกสาวสองคนลูกชายคนหนึ่งก็พากันห้ามพ่อไม่ให้ไปเล่นก็ไม่ได้ผลแกว่าพวกมึงอย่าเสือกนะเดี๋ยวกูแตะกระเด็นนะว่างั้นเมียของแกนะพรนี่น่าสงสารปากเสียงไม่มีใครเขาอะมีไม่ได้มีเมื่อไหร่ก็โดนเลี้ยงโต๊ะด้วยลำแข้งทีนั้นพวกญาติก็สงสารนพรแต่ก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากถ้าใครมายุ่งมาสั่งสอนห้ามปรามนวัดจะเล่นงานหมดไม่เกรงใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวงอกหัวดำนวัดไม่สนใจแกเคยร่วมกับพวกลักเครื่องสูบน้ำเขาเอาไปขายเอาเงินมากินเหล้าเล่นการพนันเจ้าของเขาจับได้แกก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น แต่มีหลักฐานมีคนเห็นแกก็ข่มขู่พยานถ้าขืนพูดมากออกคุกมาได้เนี่ยตายนะว่างั้นพยานก็กลัวเพราะว่าเป็นผู้หญิงก็เลยไม่ยอมเป็นพยานเพราะรักตัวกลัวตายไม่ว่าใครก็กลัวเพราะว่าเขาขู่ฆ่าแบบเนี้ยตอนหลังก็หลุดจากคดีความป้าคนที่เป็นพยานทีแรกนี่ไม่มีความสุขเลยเขาข่มขู่ต่างๆนานาจะฆ่าบ้างจะเผาบ้านบ้างจะเอาน้ำกรดมาสาดหน้าบ้างบางทีก็ขู่ว่าจะเผาข้าวในนาที่กำลังออกรวงเหลืองอารามแม้แต่สวนผลไม้เขาก็ขู่จะเผาเหมือนกันป้าสงวนคนนั้นแกคงทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เชิญตัวณวัฒน์ไปสอบสวนเขาก็ปฏิเสธป้าสงวนก็ไม่มีพยานเพราะไม่มีใครกล้าไปเป็นพยานให้งานนี้ณวัฒน์ก็ลอยนวลแต่ป้าสงวนน่ะสิตกที่นั่งลำบากเขาข่มขู่ป้าสงวนจนแกเป็นโรคประสาทหวาดผวานอนไม่หลับเครียดพูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่หวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านกลัวจะโดนคนดักฆ่าน้องชายป้าสงวนชื่อนาเสิร์ตคนนี้ร่างเล็กไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเขาวันหนึ่งเดินสวนทางกับนวัดก็โดนนวัดเตะสะครานเลยแล้วสั่งว่ามึงไปบอกพี่สาวมึงนะไอ้เสิร์ตกูเตะมึงฝากไปให้พี่มึงด้วยบอกด้วยว่าทีหลังอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นกูจะฆ่าให้ตายนาเสิร์ตก็พาร่างสะบักสะบอมหน้าตาบวมเลือดเลอะเทอะกลับบ้านพี่สาวเห็นก็สงสารขนาดว่ากำลังสติไม่ค่อยดีก็ยังมีความรู้จักรักน้องชายร่วมสายโลหิตแกหยิบมีดถางป่าด้ามยาววิ่งออกจากบ้านไปแกไปที่บ้านนาวัดแต่ก็ไม่เจอเพราะว่าเขายังไม่ได้กลับเข้าบ้านแกก็คาดว่ามันคงอยู่ที่บ้านใครสักคนที่เป็นเพื่อนกินเหล้าแหละแกก็ไปตามหาตัวเสร็จแล้วไปเจอที่บ้านลุงหวางแกก็ตรงเข้าไปเงื้อมีดฟันแต่นวัดไวขวาหลบทันแย่งมีดได้โยนทิ้งตบปากตบหน้าป้าสงวนจนเลือดกลบปากกระทืบแล้วกระทืบอีกไม่มีใครกล้าห้ามป้าสงวนต้องคลานกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความแต่อย่างใดเพราะกลัวจะโดนฆ่านั่นเองหลังจากนั้นป้าสงวนก็กลายเป็นคนนิ่งเงียบไม่รับรู้อะไรใครจะว่าจะด่าก็เฉยเหมือนว่าออกไปอยู่นอกโลกแล้วณวัดก็มักจะเยาะเย้ยถากถางบ่อยๆแต่พอไม่เห็นป้าสงวนตอบโต้ก็คงจะเบื่อด่าหยาบๆคล้ายๆคำสองคำแล้วก็เดินไปน่าสงสารป้าสงวนก่อนนั้นเป็นคนพูดคุยเก่งยิ้มแย้มเพื่อนบ้านรักนิสัยใจคอดีโอ้ป้ามารีเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้านคุณจำลองผ่านไปทางสวนแกก็ยังสอยฝรั่งให้กินแล้วก็ฝากไปให้น้องกินด้วยเมื่อนาวัดมีอันเป็นไปแล้วกลายเป็นผีที่หลอกใครต่อใครป้าสงวนที่ไม่รับรู้โลกมนุษย์ค่อยๆเปลี่ยนกลับมารู้ประสามากขึ้นแกพูดบอกว่ามันรับกรรมแล้วมันทำกรรมมันก็รับกรรมป้าสงวนดีวันดีคืนไปทำบุญที่วัดพูดจารู้เรื่องมากขึ้นแต่ไม่ชอบไปใครเอ่ยชื่อนวัดให้ได้ยินไม่อยากจะฟื้นเรื่องเก่าไม่ชอบไปใครถามถึงใครก็ว่าแกอยากจะลืมมันไปให้สิ้นซากมีบางคนนะพูดกันว่าป้าสงวนนี่แช่งชักหักกระดูกนวัดจนกระทั่งเขาโดนฆ่าตายแต่ป้าสงวนก็ไม่พูดถึงเลยพูดแต่ว่ามันทำกรรมมันก็รับกรรมพูดตัวอย่างนั้นคล้ายๆแกจะท่องเอาไว้เลยทีเดียวหลังจากที่นวัดตายแล้วลูกเมียก็ขาดหัวหน้าครอบครัวแต่ดูมันว่านภพรกับลูกก็จะอยู่ดีมีสุขมากกว่าเดิมอยู่กันตามประสาแม่ลูกไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวโดนแข้งโดนเท้าเออเวรกรรมเป็นเมียนักเลงอะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละหาความสุขไม่ได้หรอกตลอดชีวิตเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ